Ya shodiqal maqali, ya dzal maqamil ali, ya shodiqal maqali, ya dzal maqamil ali. Ya man habahu Rabbi bi tayyibil af'ali, ya man habahu Rabbi bi tayyibil af'ali. Habibi ya Muhammad ya.